kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielnian pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisarzem do spraw budżetu w nowej Komisji Europejskiej będzie Polak Piotr Serafin. Potwierdzają się informacje naszej korespondentki w Brukseli. Putin pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Zrobił to jednak w typowy dla siebie sposób. W Warszawie rozpoczął się trzydniowy współkongres kultury. Polak Piotr Serafin będzie komisarzem do spraw budżetu w nowej komisji. Potwierdzone zostały oficjalnie doniesienia naszej korespondentki w Brukseli. Beata Płomecka jako pierwsza informowała o tym, że koordynatorzy grup politycznych zaakceptowali kandydaturę Polaka. Wcześniej Piotr Serafin zaprezentował się deputowanym podczas trzygodzinnego wysłuchania. Zapewnił m.in., że nie ma zagrożenia dla marginalizacji regionów w nowym budżecie po 2027 roku, którego będzie współautorem. Podkreślił, że regiony będą w centrum polityki spójności. Polityka spójności pełni i będzie pełniła także w przyszłości istotną rolę. Musimy być jednak, wszyscy beneficjenci budżetu Unii Europejskiej, otwarci na szczerą rozmowę o reformach, o tym, co możemy robić lepiej. Budżet europejski też nie jest z gumy. W związku z tym musimy znaleźć takie sposoby, by pieniądze, które w budżecie europejskim są, na przykład w ramach polityki spójności, mogły osiągać cele, choćby takie jak cele związane z reformami. Piotr Serafin zastrzegł, że nie ma jeszcze propozycji Komisji Europejskiej. Projekt nowego wieloletniego budżetu ma być opublikowany w połowie przyszłego roku. Większa stanowczość języka politycznego i większa stanowczość w stawianiu spraw. Tego spodziewa się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w relacjach z USA po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Uważam, że zmiana będzie. Wybory mają swoje konsekwencje, ocenił. Będziemy mieli teraz bardziej mięsisty język, bardziej jednoznaczny i bardziej stanowcze stawianie pewnych ważnych spraw. Proszę przejrzeć na przykład moje wypowiedzi z ostatnich paru miesięcy. Ja wręcz wielokrotnie chwaliłem prezydenta Trumpa. Nie tylko za to, że mówił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny więcej wydawać na zbrojenia. Chwaliłem także formę stanowczą. Dobitną. Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kandydat Republikanów przekroczył wymaganą granicę 270 głosów elektorskich. Wyniki głosowania wskazują na przytłaczające zwycięstwo Trumpa i Republikanów. Władimir Putin pogratulował Trumpowi zwycięstwa w wyborach. Zrobił to podczas wystąpienia na spotkaniu dyskusyjnego klubu Wałdaj. Jak zauważają rosyjscy dziennikarze niezależni, o Stanach Zjednoczonych i Donaldzie Trumpie Putin mówił dopiero w trzeciej godzinie spotkania, po tym, gdy wypowiedział się na temat społecznych nierówności, sztucznej inteligencji i zmian klimatycznych. Rosyjski dyktator wskazał na męstwo Donalda Trumpa, odnosząc się do zachowania amerykańskiego polityka po zamachu na jego życie. Putin podkreślił, że nie wie, co będzie się działo po objęciu przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak to, co się mówiło o dążeniu do odbudowy kontaktów z Rosją, zakończeniu ukraińskiego kryzysu, według mnie zasługuje chociażby na uwagę, stwierdził Putin. Później rosyjski dyktator dodał, że pozdrawia Trumpa w związku ze zwycięstwem wyborczym i nie jest przeciwny odnowieniu kontaktów w przypadku, jeśli z taką inicjatywą wyjdzie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Siła wyobraźni, polityka kulturalna, sztuczna inteligencja w kulturze, ochrona dóbr kultury, kondycja polskich bibliotek. Ponad 3,5 tysiąca uczestników oraz ponad 30 debat. W Warszawie rozpoczęto trzydniowy współkongres kultury. Jedną z sesji plenarnych była debata Siła wyobraźni, jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Do zagadnienia odniosła się reżyserka Agnieszka Holland. Teraz jedynym motorem działania jest strach. Ja nie wierzę, że strach może uruchomić wyobraźnię inną niż wyobraźnię przed kolejnym zagrożeniem. Jeżeli będziemy oglądać przyszłość tylko w kategoriach zagrożenia, jeżeli będziemy oglądać inność tylko w kategoriach zagrożenia, jeżeli będziemy konkurentów odbierać w kategoriach zagrożenia, to nigdy nie zaprojektujemy niczego w przyszłość. Debaty plenarne można będzie śledzić na żywo online. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Izabela napisała jej Renee. Mark Hollis, wspomnienia jego utraconej młodości i słowa skierowane do Renee, do dziewczyny z jego rodzinnego miasta. W jednym z wywiadów Mark Hollis słusznie zresztą zauważył, że cisza jest czymś, czego boi się większość ludzi. Być może to dlatego, że stwarza przestrzeń do rozmyślania, a przecież my sami niekoniecznie czujemy się z tym wygodnie. Dry. 29 lat temu, w 95, Thom Yorke skroił utwór o tej właśnie nazwie. No a dzisiaj High and Dry w wykonaniu Melton. Proszę się nie sugerować nazwą. Zbieżność tytułów jest, zdaje się, przypadkowa. Nieprzypadkowo natomiast dzisiaj w Off Control pojawi się długo oczekiwany przez wielu kącik orientalny. Haliji podczas sączenia arabskiej kawy z kardamonem jest miejsce na dźwięki z Kalifornii. No właśnie, projekt Solas, mimo że przenosi do miejsca, w którym pachnie kadzidło, to jednak nie są dźwięki z Bliskiego Wschodu, a z Kalifornii właśnie. To taka przedurlopowa pocztówka, bo za tydzień i za dwa tygodnie jedna druhna, jeden druh zastępowy za redaktora Mateusza, ale na razie niech to pozostanie jedną słodką tajemnicą. zdradzonych niegdyś uczuć, tak szaro wyglądało jej życie na tym świecie. Ale to było lata temu, nim przepadła jej tożsamość, która kołacze się wciąż gdzieś w naszej pamięci. 24 lata temu takie właśnie dźwięki skroiła grupa Bella Morte, która nie ukrywa swoich wielkich inspiracji filcami, czyli grupą Fields of the Nephilim. A jakie inspiracje ma projekt Pios? No właśnie, przed nami radiowa premiera Everything Was Taken Away. Hi, I'm Pios and you are listening to Off Control on Trójkę. Lights off, music on. Pozdrawiamy Piosa, który nas słucha, który również oznaczył Trójkę na Instagramie. Radiowa premiera Everything Was Taken Away. Po raz pierwszy w ogóle i w Trójce i w radiu. Sprawcą tego całego zamieszania jest urodzony w Brazylii, ale mieszkający w Gdańsku Pios, który uwielbia świat kina, świat soundtracków. No i wydaje mi się, że będziemy nasłuchiwać tego, co będzie się działo właśnie u Piosa. 28 minut po godzinie 22. No właśnie, zapomniałem powiedzieć tajemniczej ZM, że dzisiaj też przygotowałem Cloud Tangle, utwór, a tak właściwie dwa utwory tego projektu, który odkryłem w tym tygodniu. I za dzisiaj grała Cloudy Now Blackfields, no a my sięgamy po podwójne przyjemności z Cloud Tangle. moje ofowe odkrycie tego tygodnia. Solowy projekt Amber Ramsey, który łączy media wizualne i kompozycję. A wszystko to, by wywołać, jak sama mówi, nastrój równie niszczycielski, jak i piękny. Znowu śnie. Dreaming again. A mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie zasypiają. Do 23 jeszcze 22 minuty. No i teraz z miasteczka Brisbane w Australii przeniesiemy się do Eight Gates, do albumu nagranego przez Jasona Molinę. Whisper Away z albumu Eight Gates. Jason Molina 6 lat przed jej nagraniem przeprowadził się na pewien czas do Londynu. No i z fascynacji historią miasta, ale też legendą o 7 wrotach powstała nazwa tego właśnie albumu Eight Gates. 8 wrota Moliny do Londynu, chociaż zdaje mi się, że najbardziej słychać tutaj zamiłowania do amerykańskich tradycyjnych opowieści, tak zwanych The Great American Tall Tales. Mgliście i ofowo, w takich okolicznościach przyrody myślę, że Rooney Moorings i Clan of Zymox sprawdzą się idealnie. szesnasty fragment historii zwanej Days of Black, Clan of Zymox oczywiście. Wspominałem dzisiaj o Fieldsach, o Fields of the Nephilim, no i nie mogłem sobie odmówić, żeby nie sięgnąć po ten wyjątkowy And There Will Your Heart Be Also. Thank you.